Painan silmät kiinni, laitan kädet ristiin. En oo voinut hyvin, enää muni kuukausiin. On maailmasta loppu, mun koko ajan hoppu. Kaikki suutin miellyttää. Hätäjärjestelmän käännän vaan pois päältä, niin pystyn jatkaan näytelmää. Lääkkeet auttaa hetken pahan olon oireisiin. Hiukan traumaa siirtää, mut ei estä kolariin. Muut kantais musta huolta, jos näyttäis niille puolta, jonka ketken katseilta. Kun ne soittaa miten pärjään, mä sanon kyl mä pärjään paikkaan kaiken valeella. Joka vie mukanaan. Mä ajan tänä yönä läpi polttamaan.